En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen tilbage i Pilestræde. I går talte jeg med politisk kommentator Lars Trier Mogensen om de historiske begivenheder i Sverige, hvor den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven blev væltet af hans støtteparti, den yderste venstrefløj i Sverige, Venstrepartiet. Så var det, at Venstrepartiet gjorde et kort proces og sagde, ja, men nu kan vi ikke længere støtte dig, og nu er vi villige til at stemme for et mistillidsvotum sammen med hvem som helst andre i rigsdagen, der vil stemme for det. Hvad du ikke hørte var, at jeg også spurgte Lars Trier Mogensen, om det var noget, der kunne ske i Danmark. Altså her har vi jo også en socialdemokratisk statsminister, som sidder på mandater fra den yderste venstrefløj. Kan man forestille sig, at de danske socialister i Enhedslisten lader sig inspirere af deres svenske søsterparti? Det er jo rigtig spændende, hvad der kommer til at foregå, og hvad det kommer til at få konsekvenser. Og jeg tror, at Enhedslisten kan lære noget af det. Det spørger jeg Enhedslistens Rosa Lund om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen tilbage i Pilestræde. Men før jeg taler med Rosa Lund, så lad os lige vende tilbage til interviewet med Lars Trier Mogensen i går, hvor jeg spørger ham, kan det samme ske i Danmark? Nej, det tror jeg ikke, det kan, altså af flere årsager. For det første, fordi at det forståelsespapir, som Mette Frederiksen lavede, jo havde Enhedslisten med. Altså der havde man sikret sig, at der var en parlamentarisk, altså et parlamentarisk grundlag, på, som også betyder, at der ikke er noget flertal imod den her regering. Og der har man ligesom, kan man sige, skrevet nogle hensigtserklæringer ind, som både Enhedslisten, Radikale og SF kan se sig selv i. Så på den måde er der ikke ligesom den her tidsindstillede bombe. I hvert fald, ja og dog. Altså hvis man forestiller sig, at den danske regering kom med nogle forslag, nogle arbejdsudbudsreformer, for eksempel SU-reformer, eller nogle af de ting, der selv diskuteres, som ligesom til gode så Radikale Venstre, jamen, så kunne man godt forestille sig, at Enhedslisten ville kunne se en interesse i at sige, nok er nok, nu kan vi ikke støtte det længere, nu vil vi udløse valg. Men jeg tror ikke, at spændingen er stor men nok. Men Lars, var det ikke det, der var lige ved at ske i maj, altså op til landsmødet? Der truer Enhedslisten jo faktisk med at udløse valg. Maja Villadsen sidder i alle mulige forskellige medier og siger, at regeringen er tæt på et løftebrud. At regeringen lige nu nærmest er på vej til at løbe fra løfterne, inden vi er begyndt at forhandle, det er simpelthen uacceptabelt. Jo, altså man kan sige, at retorisk har Maja Villadsen i hvert fald forsøgt ligesom at bygge en position op, altså som ville kunne føre til, at man ville vælge regeringen. Jeg tror simpelthen bare ikke på det. Altså, Er det simpelthen bare tomme trusler? Altså, hvis man kigger på meningsmålingerne, så kan man sige, at det er faktisk gået ret godt, overraskende godt for både SF og Enhedslisten. Men jeg synes, når man zoomer ind på deres konkrete indflydelse, så har de ikke fået meget. Så er det lykkedes for den socialdemokratiske regering at spille partierne ud mod hinanden, lave en masse ting, altså ind over midten. Det er meget lidt, Enhedslisten har fået igennem. Og når de derfor nu også ligesom er frustreret og giver udtryk for den frustration udadtil, så er der jo bare også lidt et element af den her klassiske historie om Peter og Ulven, at de nu råber og siger, vi har ikke fået nok, vi vælter jer, hvis I ikke leverer noget mere. Og det er selvfølgelig et forsøg at presse dem i forhandlinger, helt aktuelt kan man sige, for eksempel i de klimaforhandlinger, der er på landbrugsområdet. Regeringen bliver ved med at forsøge at udskyde klimahandling og sige, at vi skal satse så meget på teknologien, at vi ikke er sikre på, at vi kan nå vores klimamål. Den går ikke. I Enhedslisten mener vi, at der skal meget mere klimahandling til. Og derfor har vi krævet, at der skal være et delmål i 2025. Nu må vi se, hvad regeringen gør. De har et flertal, hvis de vil, for ordentlig klimahandling. De har bare kommet i gang. Men jeg tror bare ikke, at der er nogen i regeringen, eller for den tages skyld i Enhedslisten, som tror på, at det vil føre til, at de vil gøre, som Venstrepartiet nu har gjort i Sverige, og rent faktisk vælte. For der vil man altid kunne spise mag med en eller anden lille pakke senere i en finanslov eller andet. Det har man kunnet altid, og man kan sige, i Finansministeriet allerede nu, hvor man er jo i gang med at forberede finanslovsforhandlingerne, det tror man kulminerer til november, men det er jo faktisk lige nu, her før sommeren, at mange af tingene, kan man sige, forberedes i Finansministeriet. Og der har man ligesom en skuffe med godbider og holde kæftbolser til Enhedslisten, som man kan hive frem undervejs, hvis de ligesom skal spises af med et eller andet. Så jeg tror, man vil vurdere i regeringstoppen, at man har Enhedslisten under fuld kontrol. Det Enhedslisten har gjort, som jo på en eller anden måde måske er taktisk smart, det er, at det er altså en lille bit smule flosset og flommet, hvor de der røde linjer helt går. Hvor er det, de der røde linjer er? Fordi så længe, at det ikke er klart defineret, jamen, så er der ikke rigtig nogen, der kan vide, hvornår man overtræder. Og det er jo måske den store forskel, altså kan man sige, på Enhedslisten Danmark og Venstrepartiet i Sverige, det var, Venstrepartiet i Sverige havde formuleret fuldstændig glasklart, hvad det var, der ligesom kunne udløse det her mistillidsvotum. Og alligevel kan man sige, at Stefan Löfven gamblede så og trådte ind over det, men herhjemme, altså, det er klart, at selvfølgelig kan man godt forestille sig nogle vilde ting, som ville provokere Enhedslisten, men det er bare heller ikke noget af det, der ligesom ligger i drejebogen for Socialdemokratiet. Så på den måde, altså, er der skabt den her sådan lidt blurry, den her sådan lidt tåge, kan man sige, omkring de her røde linjer for Enhedslisten, som gør, at det vil blive meget, meget svært, både for deres bagland og for journalister og for andre, at sige, I sagde det. Nu er der sket det, så må I gøre det. Nu også for eksempel den aktuelle sygeplejerske konflikt, vi har. Ja, der kommer man heller ikke til at se Enhedslisten, ligesom kan man sige, true med, at hvis regeringen ikke går ind og gør noget helt konkret, det kunne de jo godt gøre. Altså, det vil måske ligge mere til Venstrepartiet i Sverige, og sige, prøv at hvis I ikke går ind og sikrer, at sygeplejerskerne får, altså 10% mere, hvad det må være, så vælger vi bare. Mm. Altså, den form for jo sådan lidt mere bølleagtig, hårde forhandlingsstrategi, det er den, de har brugt i Venstrepartiet i Sverige, men det er bare slet ikke. Altså, der er Enhedslisten derhjemme også meget mere hattedame blødt. Jeg står og kigger ud på Øresund. Drømmer om dine øjne og din mund. Du er et sted derovre lige nu. Jeg ville svømme, hvis jeg kunne. Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten. Velkommen i Pilestræde. De svenske socialister har væltet Stefan Löfven og hans regering. Giver det dig blod på tanden? Jeg ved ikke, om det giver mig blod på tanden, men jeg kigger i hvert fald meget nysgerrigt over på den anden side af vandet. Fordi det er jo rigtig spændende, hvad der kommer til at foregå, og hvad det kommer til at få konsekvenser. Og jeg tror, at Enhedslisten kan lære noget af det. Hvad kan I lære? Jamen, altså, jeg tænker, at vi kan lære noget af. Altså, at deres strategi, Venstrepartiet, har jo haft en lidt anden strategi, end vi har haft i Enhedslisten. Situationerne er jo ikke helt ens. Enhedslisten har indflydelse under den her socialdemokratisk ledet regering. Og det er mit indtryk, at Venstrepartiet ikke har så meget indflydelse. Og derfor kan jeg godt forstå, hvorfor de handler, som de handler. Men du siger, at Enhedslisten kan lære noget af Venstrepartiet. Hvad er de kan lære? Det er jo det, vi skal finde ud af. Vi må jo se, hvordan det spiller sig ud. Jeg synes jo, det er vildt interessant, at lige over på den anden side af vandet, der har vi et venstrefløjsparti, som har valgt en anden strategi end Enhedslisten, og derfor kan vi heller ikke sammenligne det 100%. Men jeg synes jo, det er rigtig interessant at se, hvordan det her spænder sig ud. Altså, betyder det her, at man forærer magten til nogle andre, så har Enhedslisten jo valgt den rigtige strategi. Betyder det her, at man får presset Socialdemokraterne til at tage det opgør på det svenske lejemarked, som Venstrepartiet gerne vil have, jamen så skal vi måske kigge på, hvordan det er, Venstrepartiet har gjort. Men okay. Der går jo lige en lille uges tid her, før vi 100% ved, hvordan det her det spænder af. Og i går, der skrev du på Twitter, læser I med Socialdemokratiet? Og det var altså efter Venstrepartiet væltede Stefan Löfven. Og det, de skulle læse i Socialdemokratiet, var et opslag af Pelle Dragsted, som du godt kunne lide. Og Dragsted, han skriver i kølvandet på Löfvens fald sådan her. Hvis man er statsminister, så skal man huske at samarbejde og forhandle med alle de partier, der udgør det parlamentariske grundlag. At tage et partis støtte for givet er en rigtig skidt idé. Rosa Lund, oplever du, at Mette Frederiksen tager Enhedslisten støtte for givet? Det oplever vi da bestemt i nogle situationer. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har haft et hårdt år på udlændingeområdet. Jeg kan jo ikke stå her og hverken og frede eller fyre ministre, men jeg kan sige så meget, at vi har et anstrengt forhold til Jeppe Kofod, og jeg tror godt, at regeringen ved, at vores tillid til ham kan ligge på et meget lille sted. Hvor Socialdemokratiet bare har tonset derudad uden sit parlamentariske grundlag, i hvert fald uden Enhedslisten. Det gik så op for dem i løbet af det her forår, at det kunne de altså ikke bare blive ved med at gøre, og så besluttede de sig for at tage nogle børn ind fra Syrien. Det er jeg jo rigtig glad for. Men jeg må sige, det gik jo også lidt over grænsen i forhold til, hvad der var aftalt i forståelsespapiret. Og det rettede de så op på, ikke? Men selv hvis de børn kommer hjem, som Mette Frederiksen har lovet, så er der jo stadig, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, danske børn tilbage i lejrene. Ja, der er 5 danske børn tilbage i lejrene, når de første 14 kommer hjem. Kan Enhedslisten leve med det? Nej, Enhedslisten kan ikke leve med det. Og derfor så gør vi alt, hvad vi kan for at få de børn hjem. Men vi kan jo ikke gøre det alene. Det er jo ikke os, der sidder på regeringsmagten. Så jeg synes jo bare, altså det er jo jeg synes egentlig bare, at det, der sker i Sverige, netop er et bevis på, hvad sker der, når man ikke lytter til sit parlamentariske grundlag. Og bare lige for at opsummere for lytterne, da man indgår januaraftalen i 2019 i Sverige, som Venstrepartiet jo ikke er en del af, der siger partiet meget klart fra starten af, hvis Löfven piller ved huslejen på lejeboliger, så falder regeringen. Om den nye regeringen så småningom lægger frem overenskommelser om forslag om marknadshyrer, då kommer vi att rösta för att avsätta Stefan Löfven. Altså, det var ett meget, meget klart ultimativt krav. Så jeg er bare nysgerrig her, når du nu selv bringer syrienbørnene på tavlen her. Hvis de sidste 5 danske børn i Syrien ikke kommer hjem til Danmark, hvad skal der så ske? Det er et godt spørgsmål. Altså, hvis du spørger mig, om vi vælter regeringen, hvis de sidste 5 børn ikke kommer hjem, så kan jeg naturligvis ikke stå her og udlægge strategien. Men jeg tror, det er noget af det, for at vende tilbage til dit første spørgsmål om, hvad Enhedslisten kan lære. Noget af det, der gør, at Venstrepartiet lykkes med deres strategi lige nu, det er, at de har været helt ærlige og åbne om fra start af, hvor deres linje gik. Der har vi jo valgt en anden strategi i Enhedslisten. Skulle Enhedslisten have valgt en strategi, hvor man var helt åben og ærlig om, hvor de røde linjer gik? Jamen, altså, jeg synes faktisk, at vi lykkedes med ikke at være åbne om det. Fordi vi har jo fået rigtig mange ting igennem, også på udlændingeområdet. Ikke? Børn er kommet ud af Sjælsmark, Danmark til kvoteflygtning igen. Jeg har afskaffet brugerbetaling på dansk uddannelse. Altså, så vi er jo lykkedes med vores strategi, og det er derfor, det er så spændende at se, om Venstrepartiet lykkes med deres. Fordi det tror jeg, hvis de lykkes med det, så kan vi da lære noget af det i Enhedslisten. Det er jo en vild formulering, Rosa, hvis du siger, at vi lykkes med ikke at være åbne om, hvor vores røde linjer er. Okay. Maj Villadsen, hun blev interviewet til Altinget i marts. Og der prøvede de også at finde ud af, hvor er Enhedslistens røde linjer. Og der siger hun til journalisten, vores mandater er der ikke for enhver pris. Alle partier har en smertegrænse, og det har vi naturligvis også. Men hun siger så ikke, hvad Enhedslistens smertegrænse er. Kan du hjælpe mig? Nej. Jeg skulle til at sige, at nu vil du gerne have, at jeg skal sige det, men det kommer jeg naturligvis ikke til, fordi vi har som sagt en anden strategi end Venstrepartiet. Og vi kommer ikke til at forhandle igennem pressen. Det gør vi i forhandlingslokalet, og det vil ærligt talt være lidt dumt af mig, sådan rent forhandlingstaktisk, at afsløre, hvor den røde linje gik. Jeg synes bare, det er interessant, at man har valgt at gøre noget helt andet i Sverige. Og jeg tror, det er derfor, at man lykkes med at forklare befolkningen, hvorfor man gør, som man gør. Altså forklare sine vælgere, hvorfor man gør, som man gør. Mm. Men når du selv, altså helt grund til, at jeg ringer til dig, Rosa, er jo, fordi du skriver på Twitter det her med, læser I med i Socialdemokratiet, ikke? Altså forstår I pointen af, hvad der sker i Sverige? Det er, det er derfor, vi ringer til dig, og jeg hører dig også sige, at der... Ja, men du spørger mig bare rigtig meget til Enhedslisten strategi. Det gør jeg, fordi det er jo den, du er ansvarlig for, i hvert fald mere ansvarlig for, end for Socialdemokratiet, ikke? Jeg skal ikke tage ansvar for noget, de laver. Nej, og du siger jo også, du siger selv, det her, prøv her, det har været et hårdt år på udlændingeområdet. Der er også en række andre områder, hvor man ikke umiddelbart, synes jeg, har indtrykket af, at Socialdemokratiet lytter særlig meget til Enhedslisten. Altså lad mig bare nævne Mette Frederiksens vaccinetur til Israel. Den var I ikke særlig glade for. Så har vi de resterende danske børn i Syrien, de 5 sidste, som vi ikke ved, hvad der skal ske med. Så er der asylpolitikken herunder ønsket om udrejsecenter på Langeland. Og så er der, og det er måske den allerstørste bet for jer, regeringens klimapolitik. At Socialdemokratiets egen klimaoverfører, han gav for nylig regeringen karakteren 12 for Socialdemokratiets klimaindsats. Ja. Og der ved jeg, at du formentlig vil sige, at hvis ikke den er dumpet, så ligger den i hvert fald lav, den karakter, ikke? Ja, det gør den. Så det er derfor, jeg selvfølgelig... Det er derfor, at jeg synes, det er så vigtigt, at Socialdemokratiet også følger med i, hvad der sker i Sverige. For når man har et dårligt forhold til sit parlamentariske grundlag, jamen så ryger man. Så har Socialdemokratiet et godt eller et dårligt forhold til Enhedslisten? Vi har for nuværende et fint forhold til hinanden, synes jeg. Der er nogle ting, vi er uenige om. Det har vi været helt åbne om. Vi vidste fra start af, at vi ikke var enige med Socialdemokratiet om udlændingepolitikken. Mm. Så er der nogle andre ting, vi er meget enige med dem om. Og det er jo blandt andet noget af det, vi går ind i et efterår nu, hvor vi skal snakke om ydelser, hvor jeg synes, at Socialdemokratiet har vaklet lidt. Og derfor så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at de lige kigger over på den anden side af vandet. Mm. Venstrepartiet har jo været helt klar i mælet i forhold til huslejen i lejeboliger. Det var deres røde linje. Løfven overtrådte den, og så faldt han. Du nævnte selv børnene i Syrien, så nu spørger jeg dig bare en gang til, Rosa. Vi har stadigvæk, selv med de aftaler, der er lavet, så er der altså stadigvæk 5 danske børn i syriske lejre, hvis forhold ikke er afklaret. Er det Enhedslistens røde linje, det her? Altså, hvis ikke de børn bliver hjulpet hjem til Danmark, vil det så være en rød linje for jer? Jamen, som sagt, har vi en anden strategi i Enhedslisten, end man har i Venstrepartiet. Og en del af vores strategi er, at vi ikke afslører vores røde linje. Mm-hmm. Så det kommer heller ikke til at gøre nu, selvom det var et godt besøg. Okay, du siger jo, at i virkeligheden er det nok lidt for tidligt at se, om vi kan lære noget i situationen Sverige. Altså, om det Venstrepartiet har gjort, ender med at blive en, med socialistiske øjne, god ting eller dårlig ting. Der er jo 2 muligheder. Ja. Enten så får vi en ny forhandlingsrunde, eller også så får vi et ekstra valg, som de kalder det svært. De har faste valgperioder. Mm. Så sådan et ekstra valg her inden for 3 måneder, kort før der i øvrigt skal afholdes et nyvalg. Jeg har lige talt med Lars Trier Mogensen. Han siger alt, og som i alt peger på, at det bliver en ny forhandlingsrunde. Løfven er ikke på nogen måde klar til at kaste håndklæde i ringen og udskrive et ekstra valg. Så det bliver formentlig en forhandlingsrunde igen. Hvornår er vi i en situation, eller hvad er du leder efter i Sverige for at finde ud af, om Venstrepartiets strategi var den rigtige? Jamen, jeg leder jo efter, om de får succes med den. Altså, om det lykkedes dem at få indflydelse. Om det lykkedes dem at stoppe de her liberaliseringer af det svenske lejemarked. Det er jo det, vi leder efter. Så jeg tror sådan set, at uanset hvordan det ender, så kan vi lære noget af det. Jeg kan jo bare ikke sige noget om endnu, hvad det er, vi kan lære af det, fordi vi er jo nødt til at se, hvordan det spænder af. Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten. Tusind tak, fordi du var med i Pilstred. Det var så lidt. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.